ہاں کراس ایگزامینیشن, اس پہ جرا کیا ہو تو جرا دو قسم کا ہوگا, یا اسے جوتا کہا, یا جھوٹ کے علاوہ کوئی دوسری قسم کا جرا کر چکا ہے. جو جھوٹ کے حوالے سے جرا کیا ہو تو یہ بھی دو قسم کی, ایک یہ کہ وہ پرپزلی جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ یہ راوی پرپزلی تو اس کے حدیث کو کہتے موضوع ریجیکٹڈ ٹوٹلی, یو نیور ایکسپٹ دیٹ. اگر ایسا نہیں تھا پرپزلی نہیں, لیکن کوئی بات اس کی جھوٹی ثابت ہو چکی تھی تو اس کے حدیث کو کہتے متروک, متروک دین کے مقابلے پر کوئی دوسرا صحیح حدیث موجود ہے اس کو ہم نہیں لیتے, کیونکہ ایسا آدمی نے ایک بار جھوٹ بولا تھا ایک بار تو صاحب. اور اگر جھوٹ کے علاوہ دوسری تہمت ہو اس پہ, یعنی جو جرا اور کراس ایگزامینیشن کیا گیا ہو وہ جھوٹ کا نہ ہو کہ دوسری چیز کا, اب دوسرا چیز کیا ہے لکھے آپ, مثلا اس کی جانب فسق منسوب کی گئی ہو, فسق, فسق مینس کے خلاف مروت قسم کے کام کرتے رہے, کبھی کبھار گناہ بھی کرتا رہا, اس کا حدیث منکر کہلاتا ہے. اگر فسق کے علاوہ, فسق کے علاوہ دوسرے حوالے سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہو, مثلا یہ کہ بدعت کرتا رہا, جو کہتا رہا بدعت, یا اس میں مروت بالکل نہیں تھی, یہ جو ہمارے مولوی صاحب تھے اس میں مروت والی بات کوئی, یا یہ بدعتی تھا تو اس کے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. اور اگر اس کی کراس ایگزامینیشن بائی محدثین ثابت نہ ہو, یہ تو جو ثابت ہو تو اس کے یہ انواع بنتے ہیں, اگر اس کی کراس ایگزامینیشن محدثین کی طرف سے ثابت نہ ہو اسی پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی, لیکن اس کی تقویٰ بھی مشہور نہیں, راوی کو کہتے ہیں مستور الحال, مستور الحال مینس کین ناٹ نون آل اباؤٹ ہم, کہ اس کے متعلق سارے حالات میں معلوم نہیں ہے, مستور الحال. تو وہاں پہ بعض محدثین جب اس کی روایت لے لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ متصل فی اسناد ہی مجبور, حدیث تو متصل ہے لیکن نریشن چین میں ایک آدمی ہے جو مجبور, نریشن چین میں ایک آدمی ہے جو مجبور ہے, مجبور مین کہ وی ڈونٹ نو آل اباؤٹ وی نو اے لٹل بٹ. اور بعض محدثین کے نزدیک اس کے حدیث کو کہتے ہیں مرسل, اور بعض کے نزدیک یہ منقطع میں شامل ہے, اس میں شامل منقطع میں. ان شاء اللہ آن منڈے یو ول ٹاک فردر مور کہ اب یہ فقہا کا اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے, فقہا کا اور یورس کا آپس میں اختلاف ہو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن الذي من لم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واهدنا صراطك وانا عليه وانا منها الله خير الخلق. أرزاق عندنا شكل لسه بس يا ترى صحیح معنی ہوتے ہیں. حق کا ایک معنی ہوتا ہے جو اوبلیگیشن ہوا کرتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ریکمینڈ. ایک ہوتا ہے اوبلیگیشن اور دوسرا ہوتا ہے ریکمینڈ. اور یہاں پہ دونوں معنی ہو رہا ہے. ایک زلفوں کا آپ دیکھیں وہ دیکھیں تین قسم کے کل رات ہم نے بتا دیے تھے. بتائیں محرم غیر زورہم زورہم غیر محرم. زورہم محرم جس کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیشن بھی ہو اور نکاح بھی نہ ہو سکتا. زورہم غیر محرم جس کے ساتھ بلڈ ریلیشن تو ہونے کی نکاح ہو سکتا اور وہ فرم غیر زورہم. یہ فاسٹنگ نظر اور فاسٹ ہو جس نے دودھ پلایا دودھ کے حوالے سے رشتے بن جاتے نکاح تو نہیں ہو لیکن بلڈ ریلیشن کوئی نہیں ہوتا. اب جب دونوں سے بات موجود ہے زورہم محرم محرم تو اگر وہاں پہ ان کا شرعی ایکسکیوز ہے شرعی ایکسکیوز می وہ ڈسیبل نہیں کرنا سکتا. شرعی ایکسکیوز می ان کے پاس کوئی جان یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں انہیں نہیں کرنا اور آپ کا بس چلتا ہے پھر یہ آپ کی آبلیگیشن ہے ان کی ذمہ داری کی ان کے اپنی یعنی ان کے جو ہے نا نیڈ پورے کرنا ضروریات پورے کرنا اور جہاں تک باقی جو ہیں یہ ریکمینڈ جب اپنے پاس دیکھیے اس کا بڑا مسئلہ ہے مسلے کے نزدیک کی جگہ جائے بہت مل جائے جاوید صاحب کے خلاف اس کا چچا اس کا نام اس کی خانہ اس کی پتی اس کے بھائی کی بہن ہے بھتیجے بھائی بانج بانج تو کیجیے یہ بہن مکان پیٹرول کے سیل اور جاوید صاحب کا بس اگر انہیں جاگ نہیں دیتا وہ جاگ کر دیں لیکن نہیں میں نہیں ملتا سرکاری طور پر نہیں پاس ہے محمد نادی کے اندر اسلامی کو سب خصوص طور پر نیوز میں میسج کیا اس کا سب چل رہا ہے مگر پورا کر سکتا اور پورا کرنا چاہیے کبھی چاہیے نہیں پورا کرنا ہوگا. فاضل کو حق کا آپ دیجیے قرارداد کو اس کا حق والمسکین مسکین کو. اب دو اصطلاح قرآن کریم استعمال کرتا ہے ایک مسکین اور ایک فقیر. تو فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہو اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا ہوتا ہے لیکن ایک وقت کا کھانا تو شکایت نہیں کرتا رہا وہ بھی کیا ہے بھائی فقیر پورے پوچھے تھے مسکین. فقیر وہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہو مسکین وہ جس کے پاس ایک وقت پیدا ہو. مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو اگر اس کو دینا لازمی ہے تو جس کے پاس ایک وقت کا نہیں جنہیں وہ آدمی جس کا مار تو ہے اپنے ملک میں لیکن یہاں اسے ضرورت پڑ گئی اسے یہاں ضرورت پڑ گئی تو ان کو اس کا وہ مار اس کو زکات دینے سے بھی منع نہیں کرتا. وہ زکات کا مطلب سمجھا بے کسان کی نیڈ بھی ایسی ہے لوگوں کے لیے یو ریت وجہ اللہ جو چاہتے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. وجہ کا نام چہرہ چہرہ اور مراد یہاں کیا ہے رضا مندی. جب آپ کسی کو راضی کریں گے تو اس کے چہرے پر جو احسان آ جائے گا اس کے چہرے پر خوشی آ جائے گا وہ خوش کرا ہے تو اسے کہتے ہیں لازمی مانا. جیسے کہ ہمارے گاؤں میں سے کہتے ہیں لازمی مانا جو وجہ کا لازمی مانا چاہیے وہ لازمی مانا. جب آپ کسی کی مرضی کے لیے کام کرے تو چہرے کا بشارت زانے کا خیر دینا یہ ان کے لیے زانے کا خیر ہوں یہ بہتر ان کے لیے رے گنا بچ اللہ ہے جو چاہتے اللہ تعالیٰ کی عطا مندی. اور آپ ہم لے گئے تھے آپ کو سورہ الدہر آپ ایک بار پھر یشربون میں گھاس نیک لوگ یشربون وہ پیتے رہیں گے میں گھاس کان مزاج ہوا کافورا کے مکس ہوا ہوگا اسی کے ساتھ کافور تو حکیم کا دیش اور کافور کی تبیعت کیا کر سکتی ابھی کو کیا سمجھے وہ کیا کیوں ضرور اب یہ کافور کیا ہے آئینا اس کا ایک چشمہ ہے یشرب بیا عباد اللہ کے پیتے رہیں گے اس سے اللہ کے بندے جو فجرونا تفجیرا اور پھر کی نہیں کہ وہاں پیتے رہیں گے جاری کریں گے, ایسا جاری کرنا کہ گھروں کے اندر میں جائے آ جائے. صحیح اگر کسی نے پکنک منانی ہے تو اس میں پہ جائیں گے, اگر کسی نے گھر میں بیٹھ کے پانی پینا ہے تو اس نے ایک پوری سے اشارہ کر کے فوراً اپنے ہاتھ میں وہ جس طرح پوری طرح ہے اسی انداز سے نظر آ جائے گا. شاید پوری کوئی ضرورت نہیں اور چوری کا طوفان بھی نہیں. اچھا اس میں اس کی پوری پاور جو ہے انگلی میں انگلی سے خرچ کر دیتا ہے اور اس کے آتا ہے اور اس کی پاور جو انگلی میں اپنی انگلی سے یہ بھی جو ان کو یوز نہیں لگے گا. میں چاہیے کہ مجھے لے جائیں یونیورسٹی اسکول میں مجھے لے جائے کلاس سلیبس کے سارے خرافات میں دیکھ کے ہوں یو پون بل نبے. یہ بولو کہ یو پون بل نبے جو کمیٹڈ ہے بل نبے اپنے فلجز کے ساتھ وہ پون یومن اور ڈرتے وہ اس دن سے کاش ہو اس تیرا جس کی مصیبت بڑی طویل و قریب. اور وہ جگہ اور ہم کبھی اپنے لیے کیونکہ آدمی جو ہوتا ہے اللہ کے لیے اس کا پورا کر دیا جاتا ہے آدمی کا پورا کرتا ہے آپ کو کہ جانے بھی کیسے نہیں کرتا وصدق بالحسنى اور وہ جو عقیدہ رکھے بالحسنى بہترین جزا کا فسن یسر ہوئے تو ہم اسے آسان بنا دیں گے بھی آسان کرنا اللہ نا بہت آسان کر رہا ہے اس کو اس کے لیے وزیر آسان کر رہا ہے اس کو دینے پر ہاتھ ڈال دینے کا وہ اما وسطنا اور وہ جو بخل کرے وسطنا اس کے نام کے دو معنی جنگ نہ ہوگی ایسے جو جن نب کو محفوظ کیا ہے اور مقبول محفوظ ہے اگر اللہ کی مہربانی ہے اور مقبولیت کا کوئی تصور نہیں ہے صحیح جن بھل آتا اور بچایا جائے گا وہ سانس سے وہ پرہیزگار کی اللہ کے حضرت کی تقوی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کے متقی کی بات کر دیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھتا ہے ہاں اس طریقہ اللہ دیوتی مالہ وہ متقی اتقا متقی کی جو اتقا سپر کی لکھی ہے عربی گرامر اتقا جسے عربی گرامر میں اس کی تفسیر کی گئی انگریزی گرامر میں یہ کیا کہتے ہیں سپر کی جو دیتا ہے مال اپنا مال تذکرہ اس لیے کہ سینٹیفائی کرے اپنے روح کو کی کمانا سینٹیفائی اس لیے کرے وہ مان یا انند اور نہیں ہوتا ہے اسی کے ذمے من مان یا انند اور نہیں ہوتے اسی کے ذمے کسی کا بھی ملنا لیکن کوئی احسان دوسرا جس کا بدلہ دیا جائے وہ جس کو دے رہا ہے کوئی احسان کا بدلہ نہیں کر رہا اللہ کے راہ اور رب اعلیٰ مگر وہ ڈھونڈتا ہے رضامندی اپنے پروردگار کا بہت بڑا ہے لب دبا بھائی اور جب بھی وہ آدمی خوش ہو جائے گا اللہ کے حق میں اللہ کے حق میں وہ بل کہ دینا ہوگا اور اسے کیا کرنا کہ اللہ خوش ہو جائے گا واپس اپنے سارے کا خیر ہوئے ابھی نہیں ہوئی تم لوگ اللہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں سمندی اللہ تعالیٰ کے وہ چیلنج کرتا ہے آپ کے خدا میں کوئی ایک ایسا ہی دوست سرکا ہے تو آیا ہے آپ کے شریکوں میں سے میت پر میں سارے ان میں سے جو کر سکتا ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک کام نہیں یہ نہیں کہتا کوئی ایک چاروں میں کوئی نہیں مین سی ایم کیا مین سی ایم جیسے کہتے تنگی اور تنگی نہ کیا کیا کمن نام کمن نام اور جب کامن نام وہ نبی کے سیا میں آ جاتا ہے انسان کیسا نجیشن انسان کیسا نجیشن تو عموم کی نبی کرتا ہے کوئی کامی نہیں ایون ایلیکٹر کے خلاف جس کو سبحانہ و تعالی عما یشرکون سبحانہ و تعالی عما یشرکون یہ قرآن کی جو جس انداز سے کیا ہے یہ ڈبل بولتا ہے جس انداز سے گرامر کی یوز کرتا ہے وہ کہتا ہے کہیں بس نہ پڑھا کے دیتا ہے گرامر کے اندر کرتا ہے لیکن جس انداز سے وہ لکھ دیا اور پھر رما نے بھی کمال کر دیا اور رما نے بھی کمال کر دیا یہاں ایسے انداز سے کیوں نہیں کر سکتی وہ امام اسما ہے رقم ہوگا نہ کہو بلاغت کے بہت بڑے امام وہ ایک بار بیان کروا تھا تو اس نے اپنے بیان میں دے دیا جس سارے کو سارے کا تو پکا ہو گئے بھی ہمارے لاکھ جمع کا سوا نہ کاٹا نہ گندا جو آدمی اور چوک اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یہ ان کی اتنی کی سزا ہے اور یہ اللہ کی معلومات ہے کہ اللہ کا دین حکیم کی اللہ کی بڑی کوئی اپنا ہے اور ہر چیز میں حکمت ہے صحیح لیکن ہم اصل ہے کہ غلطیوں کے لیے کہ کسی اللہ کا حکم حکیم اللہ کی بخشنے والا اور مہربان تو ایک بدو بیٹا تھا اور اس سے پوچھا کس کا کام ہے اس نے کہا خدا کا حکم ہو نہیں سکتا میں کہا ہو نہیں سکتا اب فرق کس ہے تو اس نے پھر کہہ دیا جب سارے کو سارے تک پکا ہو کے لیے ہوں جزا ہمیں ماتا سوا نکالا میں نندا لیکن اس بار وہ صحیح کیا ہو سکے کہ میرے کو اور اس کی وہ کیا کہتے ہیں صرف تنگ ہوئی تنگ صرف ہو گیا تو اس نے کیا کرنا ہو آدمی تم ہٹی تو تم اس کی کیا نہیں ہوتا تو امام عثمان نے کہا کہ آپ کو قرآن کی ہاتھ لانے میں اس نے سامنے قرآن پڑھی لیکن میں نے کہا کہ انسان ہاتھ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں بچنے والا کرتا ہوں تو یہ بھی بات ہاتھ چلتا ہے اور بچنے والا کرتا ہے ابھی بات کی ایک بننا والی اللہ کی ہوا ہے اور ہر چیز میں ایک مطلب کی کیوں ہاتھ حل میں سورت آئے تم میں اب پھل ملتا ہے تم میں سے یہ غیر نہیں ہوتی یہ عجیب چیز ہے یہ جب یہ چیز لگ جاتی ہے میں تو چھٹی نہیں ہے تم سے یہ کافر نہیں پھر آدمی دیکھ جاتا رہتا ہے آدمی جانے بھی ایک پتہ میرا نہیں تھی وہ بھی ہمیشہ دیر سے آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہ لیکن اتر کے تو بھول جائے حل میں سورا ڈسینڈ آسان آسان ہو جائے حل میں سورا کائے تم میں اب پھل ملتا ہے تم میں سے حل میں سورا کائے تم آیا ہے آپ کے سورا میں سے ہو یا پھل ملتا ہے تم جو کر سکتا ہے اسی میں سے نیچے کوئی تھوڑا سا کام سبحان سبحان وتعالى سبحان اللہ تعالیٰ بہت بےحد ہے ہم مایوسی کو ان ساری چیزوں سے جو یہ لوگ شریک بنا دے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوارل پسار ہو بل پر ول پڑے بیمار کا سبق دیتے ناس اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کائنات میں کتنے سارے انقلابات آتے ہیں گریٹ ایکسٹینٹ انسانوں کے اعمال کا ریفلیکشن ہوتا ہے ان کے حقائق کا ریفلیکشن ہوتا ہے یہ نماز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے اعمال دوارل پسار ہو پھر برے برتارے ظاہر ہوتا رہتا ہے فساد پھر برے خشکی میں برتارے پہنچن میں بیمار کا سبب یہ ملنا اس عمل کی وجہ سے جو لوگ کر چکے ہیں لیو جی قوم پاس اللہ دے حملو تاکہ انہیں نتیجہ چکائے بعد اللہ دے بعد اس چیز کا حملو جو وہ عمل کر چکے ہیں لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوگ لوٹ کے آ جائیں ان کی اصلاح ہو جائے ان کو تھپڑ لگ جائے شاید ان کی اصلاح ہو جائے آپ راجا کیا ہے انہاں پر تاکہ ان کا شک وہاں بڑھ جائے جائے اللہ کے سامنے لیکن اللہ کے فلولا اجا امپا سنا تبر رہو فلولا اجا امپا سنا تبر رہو ایسا نہیں کہ قارون کو اپنے اور بیٹی کو سب کے سمے کے لیے کوئی دنسا دیا اللہ کی جو جیت رہا ہے اور ہر قدم پر وہ موسا رہتا تو اپنا میں کہہ رہا تھا موسا ہوتا ہے موسا بتا رہا موسا لگنا بھائی کو بات یاد ہے تو میں اسی لیے بتایا اور جب وہ دور کیا تو وہ سارا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ 15-20 بار آپ کو دور کرتا ہے اور آپ بچانے والے کون تھے اگر ایک بار بھی مجھ سے کہہ رہے تو میں کوئی نہیں سکتا لیکن یہ سب اس لیے کرتا ہوں کہ آدمی چیز نکالے گا جب لوگوں کا ماپ دم مار پر لیکن اس پر وقت کوئی یاد نہیں ہوتا ہے امیر شریف نے بتایا سلطان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں کہ ایک انعام جب ڈوب رہا تھا وہ پکڑا اور پھر اور جو یہ آپ بتاتا ہے سنگی ابا جان بچائیے ابا جان بچائیے ابا جان بچائیے پلاؤنا ایجا امپا سنا تدر بس کیوں نہ جب ان کے پاس آئے بتا گئے تو انہوں نے اللہ کے سامنے تدر کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا ولا کے کسر پلوکوں ان کے دل سخت ہو گئے تھے وہ صحیح نلو شیطان ماں کان یا اور خوبصورت بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال فلما نسو جب وہ بلا بلا فلما نسو جب وہ بلا دیں گے معذور کے لوگ اللہ کے سارے ریمائنڈر اللہ کی حکومت کے اوپر میرے گھر کا ریمائنڈر دے اور تم نے مطالعہ آج میں جو ہے وہاں کی رہے وہاں کی ٹرین موجود ہے کتنے سارے ہمارا حقیقت مر نہیں ہے یہ شیشے کا جو خرچ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کا تو یہ سب کا روم کا مانا ہے کہ یہ کہ اللہ کریم موم کے اوپر ایسا جدا کر کے رکھنے لینے کا امکان ہے ان کا امکان یہ وجود ہے اس کا روم کا مان میں اسے پر ملے کیا رہا ہے میں کہ یہ میں یہ سب کا روم تم جن سارے ان کو کر کر دو یہ تو اسی لگا یہ کیا رہا ہے اسی لگا رہا ہے لیکن کئی بار مانا رہا اسی دن کو تقسیم کیا جائے گا من کفر والے کو جو کفر کر چکا ہے اسی سے پڑے گا اس کا کفر اس کا وبال وہ من ہمیں سارے ہیں اور جو عمل کر چکا ہے سارے بھلے ان حسین یا حرون تو وہ اپنے آپ اپنے لیے حرون تیاری کرتے رہتے ہیں مہارا یہ مہارا مہارا جو اسی سے ملتا ہے اسی سے جو کتاب ہے اس کو پہلے جو پہلے سے پہلے ہمارے سارے کبر یہ ان کا تیار ہے تیار ہے اللہ کریم بدلا دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں وہ ہمیں سوالے آ کے اور عمل کر چکے سارے آ کے من پتی اپنی مہربانی سے تجریت کو اور چلاتے ہواؤں کے تاکہ یہ تجریت کو جاری ہو جائے روانہ ہو

کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا وہاں پہ ڈسکس کر کے کوئی فائنڈ آؤٹ کر جاتا. حضرت علی کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ ڈسپرس ہو گئے تو ضروری بات ہے سارے علماء تھے, سارے حضور کے شاگرد تھے, سارے مجتہدین تھے, مختلف جگہوں کے کلچرز مختلف تھے, مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو رہے تھے. اب حالات مختلف نمبر ایک, اپروچ مختلف نمبر دو, تو سلوشن بھی مختلف ہوگا. صحیح. لیکن زیادہ تر شہرت ملی دو جگہوں کے اجتہادات کو, ایک کوفہ کے اجتہادات اور دوسرے مدینہ کے اجتہادات. مدینہ کے طرز اجتہاد کو نام دیا گیا مدرسۃ الحدیث, اور کوفے والے طرز اجتہاد کو نام دیا گیا مدرسۃ الرائی. اس کا یہ معنی نہیں کہ کوفے والے رائے استعمال کرتے تھے حدیث کو نہیں فالو کرتے تھے, یا مدینہ والے وہ رائے سے کام نہیں لیتے تھے, دونوں کام کرتے تھے. لیکن میں نے بتا دیا تھا کہ زیادہ تر نت نئے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے کیپٹل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کیپٹل کے ساتھ. اور کیپٹل کہاں تھا؟ کوفہ. تو وہاں ان کو ضرورت رائے کی بہت پڑتی تھی. اب صحابہ کا زمانہ چلا گیا, تابعین کا زمانہ آیا, تابعین کے علماء بھی سارے مجتہدین تھے. وہ اپنے اساتذہ کے اجتہادات کو بھی فالو کرتے تھے. اس کے اساتذہ کون تھے؟ صحابہ. اور نئے مسائل کے لیے اپنے اجتہادات بھی کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے حضور علیہ السلام سے زمانہ دور ہوتا جا رہا تھا, فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. اب خوارج کا فتنہ وہ تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا. صحیح. پھر ان کے بعد معتزلہ کا فتنہ وہ شروع ہو گیا, ریشنلسٹ. اور نت نئے فتنے پیدا ہو رہے تھے, اور ان میں سے سب سے بڑا فتنہ وہ حکمرانوں کا تھا. آپ یہ لکھیں, یہ بنیادی چیز ہے. سب سے بڑا فتنہ کس چیز کا تھا؟ حکمرانوں کا, پیپل ان اتھارٹی. اور وہ یوں کہ حکمران اگرچہ ایسے برے نہیں تھے جس طرح ہمارا واسطہ ہے. اکثر ان میں علماء تھے, بڑے پرہیزگار لوگ بھی تھے. صحیح. لیکن انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں, حب جاہ اور حب مال. حب جاہ اور نمبر دو حب مال, بس دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں. فتنے جو اٹھتے ہیں دو چیزوں سے, لسٹ آف پاور اینڈ لسٹ آف ویلتھ. لسٹ آف پاور اینڈ لسٹ آف ویلتھ. اب یہ جو مجتہدین تھے یہ تو وہ اہل اللہ لوگ تھے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے تھے, لیکن ان کے منہ سے قرآن و سنت کے خلاف بات نکالنا یہ جوئے شہر لانے کے مترادف تھا. شیرنی کے دودھ لانے کے مترادف تھے. شیرنی سے دودھ کوئی نکال سکتا ہے؟ وہ تو اپنا سر کھا جائے گا. شیرنی دودھ کسی کو کھاگ دے تو اس لیے یہ اصطلاح یعنی مشہور ہو گئی کہ یہ کام جوئے شیر لانا, جوئے مین دودھ, جوئے شیر لانے کے مترادف، شیرنی کا دودھ لانے کا. آپ کو آپ نے کسی کو بھجوا دیا کہ جنگل میں جاؤ اور مجھے شیرنی کا دودھ چاہیے، تو آپ نے دوست کی چھٹی کروا دی. صحیح. تو اب ان اہل اللہ لوگوں سے، کیونکہ دیکھیے قرآن و سنت کے خلاف کوئی عالم بات کرے تو دو وجہ سے کرتا ہے. کتنے وجہ سے؟ دو وجہ سے. نمبر ایک، موت کے ڈر سے. کس کے ڈر سے؟ اور نمبر دو، مفاد کی وجہ سے. نمبر دو مفاد کی، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں. موت کے ڈر سے اور نمبر دو مفاد کی. اب مفاد میں بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی پیسہ ہے، کبھی عہدہ ہے، کبھی نذرانے نذرانے ہیں، حلوے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. صحیح، مختلف قسم کے مفاد. صحیح، یہ اس وقت کو زیادہ پتا ہے کراچی کا. صحیح. تو اب وہ حق کی بات نہیں کرتا، یا نہ حق کہتا رہتا ہے، یا تو خوف کی وجہ سے موت کا ڈر ہے، یا پھر مفاد کی وجہ سے. تو مفاد میں نے کہا کہ عہدہ ہے، منصب ہے، معاشرے میں عزت ہے، دعوتیں اڑانی ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ اگین تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب وہ تو اہل اللہ لوگ تھے، ان کو ان دونوں چیزوں کی کوئی فکر نہیں تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں امیہ نے بھی ڈال دیا اور عباسیوں نے بھی ڈال دیا. بنی امیہ نے بھی ڈال دیا، ہاں، اور عباسیوں نے بھی ڈال دیا. اور کیوں ڈال دیا؟ اس نے کہا میں نے نہیں کرنا. انہوں نے کہا آپ نے چیف جسٹس بننا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں بننا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے؟ یس. اس نے کہا میں نے نہیں بننا. صحیح. اور کوڑے لگا رہے تھے روزانہ اس کو، وہ جلال سے روزانہ کہتے ہیں روزانہ آ کے میرے سب پوچھا نہ کریں کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ زمین آسمان پہ چڑھ سکتی ہے اور آسمان زمین پہ اتر سکتا ہے، میرے الفاظ تبدیل نہیں ہوں گے. فاروق صاحب یہ لوگ تھے. صحیح. اس نے کہا میرے، یعنی میں جو بصیرت کی بنیاد پر جو بات کر چکا ہوں، تو آپ کیا میرے اعصاب کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. میں ٹوٹ سکتا ہوں، میرے اعصاب نہیں ٹوٹ سکتے. بازے میں اور جنازہ ہی جیل سے نکلا. یہ یعنی مارنے سے اس کو اتنی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ فات پا گئے کہاں؟ جیل ہی. امام احمد بن حنبل جنازہ نکلا کہاں سے؟ جیل سے. یہ سارے اہل اللہ لوگ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ گئے. صحیح. لیکن اس نے کہا میں نے نہیں کرنا، جو میں نے فتویٰ دیا بس وہی ہے قرآن سنت کا تقاضا. میں حکمران کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے الفاظ تبدیل نہیں کر سکتا، نہ نبی کے الفاظ تبدیل کر سکتا ہوں، یا جس پر میرا ذہن مطمئن ہے اس کو میں کیسے تبدیل کروں؟ یہ تو ایسا ہی جس طرح آپ مجھ سے یہ منوانا چاہیں کہ سورج تو ہے بالکل آسمان کے درمیان، لیکن آپ کہیں رات کے 12 بجے ہیں. بس میں کہوں، کیونکہ جس چیز پر آپ کی بصیرت پیدا ہو، تو اگر مفاد کا مسئلہ نہ ہو اور موت کا ڈر نہ ہو، آپ پھر نہیں کہتے. سقراط سے کہا کہ پیو یہ زہر کا پیالہ، یہ ہماری بات نہیں. اس نے کہا آپ کی بات نہیں مانتے، یہ دے دو مجھے، یہ مجھے دے. اس کے شاگردوں نے اسے کہا، وہ رو رہے تھے اس کو، کہ جی ہم آپ کو لوز کریں گے، ہم آپ کو لوز کریں گے، تو آپ کچھ نرمی کر لیں. اس نے کہا مجھے لوز کرنا یہ خسارہ نہیں، حقائق کو لوز کرنا بہت بڑا خسارہ ہے، غلط میں سے چلا جائے گا دنیا کو. صحیح. حقائق کو آشکارا کرنا ہے کہ حقیقت یہی ہے. صحیح. گلیلیو غیر مسلم تھے، لیکن ایک چیز پر اس کی بصیرت پیدا ہو چکی تھی. صحیح. اس نے کہا زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، جیل میں ڈال دیا. اس نے اس سے کہلوایا کہ کیا آپ لکھیں، اس پہ سائن کر دیں کہ نہیں گھومتی، یہ کفر ہے، یہ کرسچینٹی کے تصور کے خلاف. صحیح. تو اس نے کہا دستخط تو نہیں کرتا، اس طرح زبانی کہوں گا کہ نہیں گھومتی. صحیح. تو دو تین مہینے باہر رہے، اور پھر 2 مہینے بعد اس کی زمین نے اس کو جھوٹے آپ نے کیا کہا. صحیح. اور اسی طرح ہاؤس بوٹ میں اس نے کہا میں نے جھوٹ بولا تھا، زمین سورج کے گرد گھومتی. صحیح. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو چونے کی مٹی میں ڈالنے، اس نے کہا آگ میں ڈالنا ہے، جہاں بھی ڈالنا ہے ڈالیں. لیکن میں حقائق کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ کردار والے لوگ ہوتے ہیں. صحیح, ہم تو ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی تبدیل ہوتے ہیں. صحیح, اور وہ جو سیویاں پکاتے رہتے ہیں, ہمارے بولیوں کا مطلب تو سیویوں کہتا کہ گنتا رہتا ہے الو اور سیویاں. اللہ رام فرمائے. اور امام شافی رحمت اللہ علیہ یا سبحان اللہ, اس کو گرفتار کیا یمن میں, گرفتار کیا اور یمن سے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اس کو پیدل چلا کے, صحیح, حکومت کے کارندے گھوڑوں پر سوار ہو کے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں چینج, پاؤں میں بیڑیاں اور بیڑیوں میں آدمی چل سکتا ہے. صحیح, اور امام رحمت اللہ علیہ کے پانی سے پاؤں سے خون جاری تھا. لیکن یہ لوگ یہ سرنڈر کرنے والے نہیں تھے, تبھی تو اللہ کریم نے ان کی شخصیتوں کو وہ چار چاند لگائے. صحیح, میرے خیال میں سال کے اندر اندر آدمی کا اپنا باپ اور اپنی ماں بھی مر جاتے ہیں تو بس بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھولتے. ویسے ابتدا میں تو وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا, تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ دور والے مقبرے میں نہیں, کیونکہ ہم تو روزانہ خبر پہ جانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں بس ٹھیک نہیں ہے, جذباتی ماحول اموشنلی, پھر ہم دیکھیں گے آپ سے پوچھیں گے کہ سال ہو گیا آپ نے باپ کی زیارت کی, موقع نہیں ملتا جی. اس طرح ہوتا ہے. یہ ویسے اسی دن تو جیسے اب یہ جائیں گے اور وہاں پہ ٹینٹ لگائیں گے اور باپ کے پاس رہیں گے. تو اینی ہاو اب حکمرانوں نے یہ کرنا چاہا, آپ لکھیں کہ مجتہدین سے اپنے مرضی کے اجتہادات کروانے چاہیں, کہ یہ مسئلہ آپ ہمارے مرضی کے مطابق حل کر لیں. انہوں نے انکار کر دیا. تو انہوں نے نام نہاد قسم کے علماء پیدا کر دیے, ہر ایک کو اپنی زندگی کے لیے سپورٹ مل جاتا ہے. انہوں نے نام نہاد قسم کے مولوی پیدا کر دیے کہ ان سے اپنے مرضی کے فتوے اگلوائیں. اور یہاں پہ علماء نے مرتب کر دیا کہ مجتہد کی کوالٹیز کیا ہے. یہاں پہ علماء نے ہاں کمپائل کر دیا کہ مجتہد کی بتائیں کوالٹیز کیا ہے, نمبر ایک. اور نمبر دو, اجتہاد کے اصول کیا ہے. ٹو تھنگز آر مچ مور امپورٹنٹ, نمبر ایک مجتہد کی کوالٹیز اور نمبر دو اجتہاد کے اصول. تو جو انہوں نے وضع کر دیے تو وہ دروازہ بند کر دیا. صحیح, کیونکہ اجتہاد کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے مرضی کا فتویٰ نہیں اگلوایا جا سکتا تھا. وزن میں آگے کہ یہ تو اجتہاد کے اس اثر کے خلاف ہے آپ نے جو بات کی مولوی صاحب, اجتہاد کے پرنسپل میں تو یہ ہے, جبکہ یہ تو اس پرنسپل کو کوالیفائی نہیں کرتا. صحیح, یا مولوی صاحب مجتہد کے کوالٹیز تو یہ ہیں, آپ میں تو یہ کوالٹی ہے نہیں. مجتہد کی کوالٹی تو یہ ہے, آپ میں یہ کوالٹی ہے نہیں. بازار میں آگے تو یہاں سے وہ دروازہ انہوں نے فتنے کا بند کر دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجتہدات, مجتہدات مانا جن مسائل کا اجتہاد کیا گیا ہے اسی کو کمپائل کروا دیا. یہ جو فقہ بنے, فقہ کی ساری کتابیں بنی چار مذاہب کی, یہ کہاں سے بنی؟ وہاں سے بنی کہ علماء کرام نے صحابہ کرام سے لے کر ان ائمہ مجتہدین تک جتنے اجتہادات تھے وہ قلم بند کر دیے. وہ کیا کر دیے؟ وہ قلم بند کر دیے. تو یہ فقہ کی جو کتابیں ہیں, ایک ایک کتاب دس دس بارہ بارہ بیس بیس جلدوں میں. صحیح, اور اس باب میں سب سے اہم کام جو کیا وہ امام ابو حنیفہ نے کیا رحمت اللہ علیہ. نمبر ایک, اس نے سب سے پہلے جورسپروڈنس پر کتاب لکھی. جس میں مجتہد کے کوالٹی، اجتہاد کے اصول اور طریقہ اجتہاد، تین چیزیں، مجتہد کی کوالٹیز نمبر ایک، نمبر دو اجتہاد کے اصول، اور نمبر تین طریقہ اجتہاد، ڈیڈکشن. اس پہ کتاب لکھی، یہ سب سے اولین کتاب ہے اسلام کے اندر جورسپروڈنس پہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کا حوالہ دیا کرتا ہے، حالانکہ وہ کتاب پرنٹڈ نوعیت پہ ابھی کسی کو معلوم نہیں، لیکن امام ابو یوسف اس کا ذکر کرتا ہے. وقال شیخنا، کہ ہمارے امام نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. تو تین چیزیں تھیں اس میں، نمبر ایک مجتہد کے کوالٹیز، نمبر دو اجتہاد کے اصول، اور نمبر تین میتھڈز آف اجتہاد. صحیح. اور پھر فقہ کے حوالے سے امام صلی اللہ علیہ نے علماء کا ایک کونسل بنا دیا، اس میں 400 علماء بیٹھتے تھے تقریبا، 400 مشہور علماء وہ بیٹھتے تھے، اور امام صلی اللہ علیہ ان ساروں کو پے کرتے تھے. امام صاحب تو بہت بڑے مالدار آدمی تھے، وہ تو بیک وقت ان 400 علماء کو بھی، ان کو بھی دیتے تھے، اس کے علاوہ مدرسین علماء کو بھی دیتے تھے، طلباء کو بھی وظیفے دیتے تھے. سو بیک وقت 4,500 لوگوں کو اپنی جیب سے تنخواہ دیا کرتا تھا. صحیح. اور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کو اتنا دیتا ہوں کہ میرے گھر کا جو خرچہ ہے اسی سے زیادہ ہر ایک کو دے دیتا ہوں، کہ میرے اپنے گھر کا جتنا خرچہ ہے اس سے زیادہ دے دیتا ہوں، تاکہ یہ فارغ البال رہے، تاکہ یہ فارغ البال رہے کہ ہاں وہ بچے کے کپڑے نہیں ہیں صحیح، وہ دوسرے بچے کے جوتے نہیں ہیں صحیح. بلکہ امام صلی اللہ علیہ کا تو طریقہ یہ تھا، اس نے کہا کہ دین کو باعزت بنا دے، دین کو اللہ نے معزز بنا دیا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو باعزت بنا دے. تو اس نے کہا کہ علماء ان کا کردار معزز ہونا چاہیے، ان کا نشست و برخاست معزز ہونا چاہیے، ان کا لباس معزز ہونا چاہیے. آپ کے درس میں اگر کوئی عالم آ کے بیٹھتا اور اس کے کپڑے ذرا یعنی اچھے نہ ہوتے تو امام صلی اللہ علیہ درس کے بعد اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے، جب سارے طلباء اٹھ جاتے سینکڑوں کی تعداد میں صحیح، تو امام صلی اللہ علیہ اسی طالب علم کے پیچھے روانہ ہو جاتے، اور جب وہ اکیلے ہو جاتا اس کو کیسے دیتے کہ یہ دو تین جوڑ اچھے سے سلائیں، کیونکہ آپ قرآن حدیث کی محفل میں رہتے ہیں صحیح، تو آپ کا معزز ہونا لازمی ہے کہ آپ محترم نظر آئیں. کیا آدمی تھے فاروق صاحب، کیا خیال ہے تمہارا، کیا بندے تھے. صحیح. تو یوں فقہ تو کمپائل ہو گیا. اب اس زمانے میں صرف یہ چار امام نہیں تھے، بہت سارے تھے، کچھ نام آپ لے کے، لیس ابن سعد، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، ابن ابی لیلہ، امام اوزاعی، امام عامر الشعبی، اور ڈیڑھ سارے سینکڑوں کی تعداد میں مجتہدین تھے، سارے اجتہاد کرتے تھے، ان کے اپنے مدرسے تھے، سب کچھ تھا صحیح، اور بڑے بڑے لوگ تھے ان چار اماموں کی طرح، لیکن ان کی مذہب کو رواج نہیں ملا، ان چار اماموں کے مذہب کو رواج ملا. کیوں؟ دنیا ان چار اماموں کو فالو کرتی ہے، اس کے وجوہ ہیں، نمبر ایک، ایک تو ان چاروں کو ایسے شاگرد ملے کہ انہوں نے ان کے کام کو کمپائل کر دیا، ان کو ایسے شاگرد ملے کہ انہوں نے ان کے کام کو کمپائل کر دیا. نمبر دو، ان کے جو اجتہادات تھے وہ سرکمسٹانسز کے مطابق بڑے ریزنیبلی اپلیکیبل تھے، معقول انداز سے اپلیکیبل تھے. اور نمبر تین، کہ اسلامی دنیا میں ان کی فالوورز کی حکومتیں آئیں اور انہوں نے ان کے فتح کو لا آف دی لینڈ بنا دیا. اسلامی دنیا میں ان کے فالوورز کی حکومتیں آئیں تو انہوں نے ان کے فتح کو لا آف دی لینڈ کے طور پر امپلیمنٹ کر لیا. اب دیکھیے ہمارا جو خطہ ہے پاکستان، افغانستان، انڈیا، سنٹرل ایشیا، بنگلہ دیش، صحیح، تو وہاں پہ فقہ حنفی کا رواج کیوں ہے؟ تو دو باتیں تو جو پہلے میں نے کہہ دی وہ دو باتیں ان کے ورک کے حوالے سے، لیکن تیسری بات کہ وہاں کے حکمران سارے حنفی تھے، وہاں کے جو حکمران سارے تھے حنفی تھے، تو انہوں نے فقہ حنفی کو لا آف دی لینڈ بنا دیا تھا، صحیح، تو لوگوں نے اس کو فالو کر دی. افریقہ میں مسلمان حکمران وہ مالکی تھے، وہ کیا تھے؟ وہ مالکی تھے، تو وہاں پہ اب بھی لوگ فالو کرتے ہیں امام مالک کی فقہ کو، کیونکہ وہ اس کی تشہیر ہو گئی، اس کی عملیت ہو گئی. سعودی عرب والے وہ حنبلی ہیں، سعودی عرب والے، سعودی خاندان جو ہے کیا ہے؟ حنبلی ہیں، کیونکہ ان کی حکومت ہے اور ان کے ملک کا قانون فقہ حنبلی ہے، ان کے ملک کا قانون فقہ حنبلی ہے، لہذا وہاں پہ حنبلیت کا دور دورہ ہے. بازن میں آگے اب ان کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو ہو گئی کہ اللہ کریم نے ان چاروں کو قبولیت دے دی اور امت نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو اب جو نت نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یا تو اس کا مماثل، کیا مماثل؟ ریزمبلنس. اس کا مماثل حل متعلقہ امام کے فقہ میں موجود ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو فتوے کے لیے اصول ہوتے ہیں. آپ لکھیں، فتوا دینے کے لیے اصول ہوتے ہیں. نمبر ایک فتوا کے اصول، نمبر دو مفتی کی اہلیت. تو فتوا کے اصول تو علمیت، قرآن و سنت پر عبور، متعلقہ فقہ پر عبور، فتوے کے میدان سے عملی تعلق، فتوے کے میدان سے عملی تعلق، مفتی کی تقویٰ اور دیانت، علماء کا اس مفتی پر اعتماد، علماء کا اس مفتی پر اعتماد. یعنی ایسا نہیں کہ بس آدمی مولوی بن گیا ہے، درس دیتا ہے، فلاں فلاں تو وہ فتوے دیتا رہے گا، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، صحیح. یعنی علمیت کے ہوا، علمیت کے بعد اس آدمی کا فتوے کے میدان سے عملی تعلق، کہ وہ میدان فتوا کو کتنا جانتا ہے. اس لیے تو آپ کسی بڑے سے بڑے مدرسے میں جائیں وہاں پہ مفتی ہوتا ہے، صحیح. آپ کہیں کہ وہ شیخ الحدیث صاحب درس حدیث دے دیتا ہے، وہ بخاری پڑھاتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ اس سے فیصلہ پوچھیں گے، وہ جواب نہیں دے گا، وہ آپ کو فتوا نہیں دے گا. وہ کہیں جائیں دار المفتا میں، مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں. Because that's not my field, that is his field. میرا فیلڈ ہے ٹو ٹیچ. میں پڑھاتا ہوں، بخاری پڑھاتا ہوں، میں ترمیزی پڑھاتا ہوں، میں تفسیر پڑھاتا ہوں، لیکن یہ کام کس کا ہے؟ یہ مفتی صاحب کا ہے، اس کا فیلڈ ہے، وہ فتوے کے عملی میدان سے منسلک ہے، اس کا فقہ پہ عبور ہے. تو آپ جائیں وہاں تو پھر وہ مفتی آپ کو فتوا دے دیتا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ بس وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے مفتی بنا ہوا، نہیں، علماء اس کے فتوے پر اعتماد کرتے ہیں، علماء اس کے فتوے پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ فلاں صاحب کا فتوا ہے. بازین میں آگے، اور وہ تقوی اور دیانت کے اعتبار سے ساروں کا معتمد ہوتا ہے کہ ہاں ویسے تو انسان ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جبریل کا کزن ہے مفتی صاحب تو اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس سے گناہ بھی ہوں گے، لیکن علماء اس پر یہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ آدمی دین میں کمپرومائز نہیں کرتا، یہ آدمی دینی مسئلے میں کمپرومائز نہیں کرتا، یہ اس کو نہیں دیکھتا کہ تبسم تو کبھی کبھار کچھ کانا مانا لے آتا ہے، تو اس کو رول کو ریلیکس کروا دیں، رولس کو ریلیکس کروا دیں، نہیں وہ تو آدمی کو نہیں دیکھتا، وہ تو مسئلے کو دیکھتا ہے، صحیح. اور پھر مفتی جس طرح، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، آپ نے تو فقہ میں پڑھ لیا ہے، چار پانچ سال پہلے ٹاپک گزر گیا تھا مجتہدین کا فقہ میں. تو وہاں پہ اب مجھے دیکھیے ایک آدمی آ جاتا ہے تو وہ کہہ رہتا ہے کہ جی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے فلاں فلاں, صحیح ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں کوئی مسئلہ نہیں, جس کو ہے جو یس آپ کی بیوی طلاق نہیں ہوئی, آپ کی بیوی طلاق نہیں. اب بیوی آ جاتی ہے تو وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے, تو اس سے میں کہہ لیتا ہوں کہ طلاق واقع ہو چکا ہے, حالانکہ وہ نے سیم کیس اس کا خاوند آیا ہے, میں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی, صحیح. بیوی آ گئی اس نے سٹیٹمنٹ دے دیا, کیونکہ مفتی کا کام یہ نہیں کہ دونوں کو بٹھائے, مفتی کا کام ہے سوال کا جواب دینا, صحیح. دونوں کو بٹھانا وہ قاضی کا کام ہوتا ہے, وہ کس کا ہوتا ہے؟ تضاد اور فتوے میں فرق ہوتا ہے, صحیح. وہ قاضی کا کام ہوتا ہے, وہ لیگل پروسیجر ہوتا ہے. مفتی کا کام وہ تو جیورسٹک اوپینین دینا پڑتا ہے, جیورسٹک اوپینین, اور جیورسٹک اوپینین میں وہ ورڈس کو دیکھتا ہے. وہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ ورڈس کو, کہ ورڈس کیا ہے. تو جس نے جیسے ہی ورڈس کہہ دیے تو وہ اسی کے متعلق وہ باؤنڈ ہے کہ اس انداز سے فتوا دے, صحیح. اور اس کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس سے کہہ دے کہ نہیں نہیں آپ ٹویسٹ کرواتے ہیں, بھائی آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ جو الفاظ کہہ دیتے ہیں ہاں, آپ اس سے پہلے کہہ دیں کہ بھائی یہ مسئلہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے, آپ واقف ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ کہہ دیا ہے, صحیح. اور اگر واقعتاً وہ بیوی آپ پہ حرام ہو چکی ہے تو میرے فتوے سے وہ حلال نہیں ہوگی. میں تو فتوا دے دوں گا کہ نہیں ہوئی طلاق, دیکھیں میں تو فتوا دوں گا آپ کے الفاظ کے مطابق, آپ نے مجھے الفاظ کیا کہہ دیا, آپ نے اسٹیٹمنٹ کیا کہہ دیا, بس میں آگے. تو کبھی کبھار یعنی چونکہ لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں لگتا, وہ کہتے ہیں وہ قاضی صاحب نے تو فلاں کو یہ فتوا دے دی اور پھر فلاں جو گیا تو اس کو وہ فتوا دے دیا, صحیح ہے. تو میں پوڈیم پر کہتا ہوں ہاں میں نے ٹھیک کر دیا, اس نے اسٹیٹمنٹ اس طرح دے دیا تو اس کا جواب یہ تھا, اور اس نے اسٹیٹمنٹ اس طرح دے دی تو اس کا جواب میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ تو قاضی کا کام ہوتا ہے. ہاں اگر وہ کورٹ پروسیجر کے لیے آ جائے دونوں اور مجھے قاضی بنا دے مجھے, تو پھر تو باقاعدہ میں ان کو ایگزامن کروں گا, پھر تو ان کے اسٹیٹمنٹ کو ایگزامن کر دوں گا, ان سے کراس کوشچن بھی کرتا رہوں گا, صحیح, تاکہ ان کے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے, صحیح. تو اس لیے فقہا جب کہتے ہیں یصدق دیانتاً ولا یصدق قضاءً, قاضی کے کورٹ میں اس کی تصدیق نہیں کی جاتی, مفتی اس کی تصدیق کر دیتا ہے, کیونکہ قاضی کا کام تو ہوتا ہے ٹو انالائز, مفتی کا کام ہی نہیں ہوتا, مفتی تو بس اسٹیٹمنٹ کر دیتا ہے یس جس کو ہے اینڈ وذ دیٹ. بس میں آگے یعنی صحیح. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک مسئلہ آگے اللہ رحم فرمائے کہ بندے نے اس قسم کے کلمات کہہ دیے ہیں, صحیح, بندے نے اس قسم کے کلمات کہہ دیے ہیں, صحیح. تو میں نے کہا اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے, اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اب بندے نے فون کیا, اس نے کہا میں نے جی کلمات اس طرح کہہ دیے تھے, میں نے کہا آپ کا نکاح نہیں ٹوٹا, تو اس نے کہا جی وہ میرے سسر نے فون کیا تھا تو اس نے کہا قاضی صاحب نے بتا دیا کہ نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا ہاں پھر بھی اگر اب کوئی اور فون کر دے وہی الفاظ کہہ دے جو آپ کے سسر نے کہہ دیا, پھر بھی میں کہوں گا کہ نکاح ٹوٹ گیا, صحیح. اب آپ کے الفاظ جس کسی نے بھی, میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں کیونکہ آپ ٹیلی فون پر ہیں, آپ جو بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں, میں آپ کے سسر کو بھی نہیں جانتا کہ کون سا آپ ہیں, مجھے تو روزانہ فون آ جاتے ہیں, یہ آج ایک فون آ گیا کہتے ہیں سان ڈیگو سے, میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی وہ میری بھتیجی, میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا نکاح کروا دیا تھا, رخصتی سے پہلے میرے بیٹے نے اس کو 3 طلاق دے دی, کوئی رخصتی تو ہوئی نہیں تھی, اب 2 سال بعد اس کا بیٹے کا پھر تقاضا پیدا ہوگی کہ نہیں اب ٹھیک ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, صحیح. تو میں نے کہا طلاق کیسے دیے؟ اس نے کہا 3 طلاق دے دیے ہیں, صحیح. تو اس نے کہا جی اب اس طرح نکاح ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں. اچھا اب وہ پتہ نہیں کس نے اس کے ذہن میں, اس نے کہا جی وہ کوئی خلوت ملوت تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا دیکھیے یہ جو 3 طلاق کا تصور ہے, یہ 3 گولیاں شوہر کے ہاتھ میں آ جاتی ہے رائٹ ایٹ دن کا ٹائم, صحیح. لیکن میں نے کہا جب تک رخصت نہیں ہوتی تو وہ اس مرغی کو مار سکتا ہے ایک گولی سے, کیونکہ ایک ہی طلاق سے ان کی مکمل سپریشن ہو جاتی ہے, کسی دوسرے طلاق کی ضرورت ہوتی نہیں, کیونکہ ابھی تک رخصتی, ابھی تک وہ آپس میں ملے نہیں. صحیح. تو میں نے کہا اس کو چاہیے تھا کہ ایک گولی لگا دیتے, لیکن اس کے ہاتھ میں تین گولیاں تھیں, اس نے تینوں کی تین لگا دی. میں نے کہا وہ تینوں کا مسئلہ تو دخول کے بعد ہوتا ہے, لیکن اس آدمی نے, کیونکہ آپ لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہے, تو میں نے کہا کہ اب بغیر تحلیل کے اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہوگا, نکاح نہیں ہوتا. تو یہی مسئلے ہیں کہ اب اگر کسی اور نے اسی کیس کے مطابق فون کر دیا اور اس نے کہا کہ جی ابھی تک تو رخصت نہیں ہوئی تھی اور طلاق دے دیا, اور اس طرح مبہم لے لیا کہ طلاق دے دیا تو اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا, میں کہوں گا چلو اس پر نکاح کروا دیں, کیونکہ بائن ہو چکا ہے تو کسی تحلیل کی ضرورت نہیں. صحیح. اب کوئی کہے گا قاضی صاحب نے ایک سے کہہ دیا کہ تحلیل کی ضرورت ہے, کسی دوسرے نکاح کی ضرورت ہے, اور اس سے کہہ دیا کہ دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں, بس ابھی اس کے ساتھ نکاح کر دیں. بھائی اس نے تین طلاق کی بات کی, اس نے طلاق کی بات کی, اس نے طلاق کی بات کی اور اس نے تین طلاق کی بات کی, تو طلاق کی بات اور تین طلاق کی بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. صحیح. اب ایک آدمی کہہ دے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ میرے اوپر طلاق ہیں, ابھی تک تین منسز نہیں گزرے, عدت پیریڈ نہیں گزری, تو کیا کریں؟ میں کہوں گا رجوع کرو. کیا کرو؟ جاؤ ملو اس کے ساتھ, تو ابھی تک آپ کے ہاتھ میں دو گولیاں ہیں لیکن احتیاط کرو, پھر استعمال نہ کرو. تو وہ جو گولی آپ نے استعمال کر دی دیٹس این ہینگنگ کنڈیشن ناؤ, یہ نہیں کہ وہ ڈسٹرائے ہو گیا, اسٹل دیٹ از ہینگنگ. تو اگر آپ نے دو مزید ملا دیے تو پھر کام ختم ہو گیا. صحیح. لیکن اگر ایک آدمی نے کہا کہ بی بی سے جھگڑا ہو گیا اور میں غصے میں آ گیا اور میں نے اس کا برقع اٹھا کے اس کے منہ پردے مارا کہ نکلو میرے گھر سے, صحیح, تو اور میں نکلو میرے گھر سے میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں طلاق دے رہا ہوں, لیکن میں نے کہا کیا نکلو میرے گھر سے, ابھی تک تین منسز پورے نہیں ہوئے, کیا کروں؟ میں کہتا ہوں انتظار کرو تاکہ تین منسز گزر جائیں, پھر اس کے ساتھ تجدید نکاح کیا کرو. اب عام آدمی کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ پہلے والے سے کہہ دیا کہ تین منسز نہیں گزرے رجوع کرو, دوسرے والے سے کہہ دیا خبردار قریب نہ جاؤ حرام ہے. صحیح. تھری منسز کا انتظار کر رہا کہ عدت گزر جائے وہ علیحدہ ہو جائے. صحیح. اجنبی عورت بن جائے پھر اس کے ساتھ نیا نکاح کرے. صحیح. تو عام آدمی کو تو یہ پتہ, ہم کہیں گے بھائی وہ پہلے والے کا کیس طلاق رجعی کا ہے, کیونکہ اس نے لفظ طلاق استعمال کر دیا ہے, اس نے لفظ طلاق استعمال نہیں کر دیا, اس نے تو کہا گھر سے نکلو لیکن اس پر ارادہ کیا ہے طلاق کا, تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. تو یہ نہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین.